کافروں کی گردنوں کو مارو، سمجھے، ذرا بھی کچھ لحاظ نہ کرو اور کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ، جرأت اور بہادری کا ثبوت دو. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جنگ میں آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں یہ مدنی زندگی میں تقریباً 50 جنگیں ہوئی، جن میں سے 19 جنگوں میں بالفعل حضور بھی شریک ہوئے، باقی مختلف چھوٹے موٹے لشکر ادھر ادھر آپ نے روانہ کیے. 19 جنگوں میں خود بنفس نفیس حضور شریک ہوئے اور لشکر کی کمانڈ کی ہے، جن میں سے 8 یا 9 جنگوں میں لڑنے کا موقع آیا، باقیوں میں لڑنے کی نوبت نہیں آئی لیکن میدان میں پہنچے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پر دعا یہ کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب و مجری الصحاب، اے خداوند کریم جس نے کتاب کو نازل کیا ہے اور جو بادلوں کو چلاتا ہے. کتاب کا بادل تو باران رحمت کی وجہ سے یہ بادل اٹھاتا ہے، باران رحمت برساتا ہے، اور جس نے کتاب کو نازل کیا ہے. فرمایا کہ ہمیں مدد دے، اور ہمارے مقابلے میں یہ جو لوگ ہیں کافر، ان کو شکست دے، اعظم ہوں وزر دل ہوں کہ قدم اکھاڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی ہے کہ ایمان والے لوگ کسی دنیاوی مقصد کے لیے میدان جنگ میں نہیں آتے. اور یہ جس خدا نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، بس اس کتاب کو دنیا میں جاری کرنا مقصد ہے، اس کتاب کو لوگ مان لیں اور اس کے نظام کو تسلیم کر لیں تو بس بات ختم ہے، اور اس کے لیے جو رکاوٹ ڈالے گا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا. نہ تو انسانوں کو قتل کرنا مقصد ہے، اور نہ ملک گیری کا مقصد ہے، اور نہ مال و دولت حاصل کرنا مقصد ہے، نہ کوئی زر و جواہرات حاصل کرنا مقصد ہے، نہ اپنی بہادری دکھانا مقصد ہے، بلکہ منزل الکتاب، اس کتاب کے دنیا میں چلانا مقصد، اس کا نظام دنیا میں قائم ہو جائے کسی طرح. تو یہ بات سمجھا دی گئی. تو جب یہ بات ہے تو جرأت کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ کافر کا کام کے مقابلے میں لڑنا چاہیے، اور یہاں تک کہ دشمن کی طاقت کمزور ہو، کوئی تردد توقف نہیں کرنا چاہیے، نہ بزدلی دکھانی چاہیے، نیتیں صاف رکھنی چاہیے، اور بغیر کسی تردد کے دشمن کا مقابلہ کرو، اور خدا کے دشمنوں کی گردنیں مارو، ذرا بھی باک نہ کرو. پھر فرمایا یہ وضرب الرقاب، مارو گردنیں دشمنوں، دوسری جگہ فاضربوا فوق الاعناق، گردنیں اڑاؤ ان کی، دوسری جگہ فرمایا فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، یہ کچھ کفر کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ لڑو، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، نہ کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے ان کا، نہ کسی قسم کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی قرابت دار کا، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، یہ باطل پر ہی ڈٹے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کی کا جہاد ہوگا اسلام میں. ایک تو دفاعی جہاد ہے، ڈیفینسو وار، یعنی دشمن حملہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا دفاع کرنا، یہ تو ہے ہی، لیکن اقدامی جہاد بھی ہے. دشمن چونکہ وہ مفسدانہ کاروائیاں کرتا ہے، بدمنی پیدا کرتا ہے، اسلام کی راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے، لا محالہ اس کے ساتھ ابتدا کرنی بھی روا ہو، فینسو وار بھی ضرور کرنا پڑے گا دشمن کے ساتھ. اس کے مواقع الگ الگ ہوتے ہیں. دونوں قسم کا جہاد اسلام میں ہے، اقدامی بھی ہے اور دفاعی بھی ہے. پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ خوب مقابلہ کرو، یہاں تک کہ جب تم خون ریزی کر چکو. بدر کے موقع میں بھی ایسا ہوا، وہاں بھی اس خون ریزی کا ذکر ہے. وہ قیدیوں کے سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا وہاں، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو، خون ریزی کر چکو ان کی، پھر فشد الوساق، پھر مضبوط باندھو بندش، یعنی جو قتل سے رہ جائیں ان کو پکڑو، گرفتار کرو، قید میں ڈالو. مضبوط باندھنا، ہتھکڑی ڈالنی یعنی رسی سے باندھنا جیسا بھی موقع ہو، یہ پھر مضبوط بندش ڈالو، ان کو قید بناؤ. کچھ تو وہاں میدانی جنگ میں وہ ختم ہو جائیں گے. خوب مقابلہ کرو اور خون ریزی کرو. جب خوب خون ریزی ہو چکی تو تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی، دشمن کا زور ٹوٹ جائے گا، پھر اس وقت باقی ماندہ جو ہے ان کو قید میں ڈالو. اور قید میں ڈالنے کے بعد آگے یہ صورتیں بیان فرمائی، فشد الوساق، باقی ماندہ ایسے وہ قیدی بناؤ. قیدی بنانے کے بعد یہ صورت ہوگی. یہ اور اگلی آیت کا ٹکڑا، حتی تزال حرب اوزارا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی موقوف ہو جائے اور ختم ہو جائے. تو اس وقت تک قیدی بنانے کے بعد اما منن باد، یا تو احسان کرنا ہوگا اس کے بعد، جو قیدی ہیں ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا. اگر مصلحت اس کے اندر ہو، احسان ان کے ساتھ کر کے، اور یہ اس وقت ہی ہوگا جبکہ حالات کا رخ ایسا ہو کہ اگر ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، یہ دوبارہ شر و فساد نہیں قائم کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا پھر یہ اسلام کی تعلیم میں غور و فکر کریں گے، اسلام کے قریب ہو جائیں گے، تو ان حالات کے اعتبار سے احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اما منن، من کا معنی احسان کرنا، اگر اس کی مصلحت ہو، اور یا پھر اما فدان، اور یا پھر فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر چھوڑا جائے گا. مالی معاوضہ ہو یہ بھی، اور مالی معاوضے کے علاوہ اپنے قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا. اگر مسلمان کافروں کے پنجے میں گرفتار ہوں، ان کے بدلے میں تبادلہ بھی کیا جا سکتا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ یہ آدمیوں کو، کافر غلام جو لونڈیوں کو دے کر، حضور نے اپنے آدمیوں کو جو کافر کے پنجے میں گرفتار تھے ان کو رہا کرایا. کہ یہ فدا کی صورت یا نقدی لینا، جیسا کہ بدر کے موقع پر ہوا، بدر کی لڑائی کے نتیجے میں فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا گیا. حضور نے فرمایا کسی کو فری نہیں چھوڑنا، ان سے بدلہ لینے معاوضہ، اور جو بدلہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے اور قیدیں لگا دی گئی. بعض ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے، پابند کر لیا کہ ہمارے چار آدمیوں کو لکھنا پڑھنا جب تک سکھلاؤ گے نہیں، رہا نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال بغیر معاوضے کے نہیں چھوڑا گیا. تو یا تو پھر فدیے کی شکل ہوگی، یہ بیان کیا گیا. تو یہ قیدی بنانے کے بعد متعدد صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر دشمن بہت شدید ہے اور خطرہ لاحق ہے کہ اگر اس کو کسی طرح بھی رہائی مل گئی یہ نقصان پہنچائے گا، ایسی صورت میں ان کو قتل کرنا بھی روا. نظر ابن حارث جو مشرکین مکہ میں بڑا ضدی انادی تھا، قید میں آیا، اس کو قتل کرا دیا گیا، نہیں زندہ رہنے دیا. عقبہ ابن ابی معید کو بھی قید میں آ گیا تھا، اس کو قتل کرا دیا گیا، زندہ نہیں. مکہ فتح ہوا تھا تو چار آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو زندہ نہیں رہنے دینا. یہ بہت موذی اور بہت نقصان دہ تھے اور بڑے جرائم پیشہ تھے. فرمایا جہاں بھی ملے ان کو مارنا ہے، چھوڑنا نہیں زندہ. تو یا تو قتل کر دیا جائے، لیکن عام قیدیوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عام قانون جو بھی قیدی ہو مار دو نہیں، یہ حالات کے تحت ہوتا ہے. اگر شدید موذی ہے، بہت جرائم کا مرتکب ہے، تو ایسے قیدیوں کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے. اور یا پھر اگر بغیر معاوضے کے چھوڑنا ممکن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی یہ صورت ہے کہ معاہدہ کر لیا جائے، اور یا پھر وہ لوگ ذمی بن جائیں، یعنی مسلمانوں کی ماتحت اختیار کر لیں، پھر بھی ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر ان سے مالی معاوضہ لیا جائے اور اس صورت میں ان کو رہا کیا جائے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر حالات اس کے متقاضی ہوں کہ بھائی نہ تو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑیں گے ان کو اپنے علاقے میں جائیں گے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے، تو اور رہا بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں غلام بنانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، ان کو غلام بناؤ. تو یہ تمام صورتیں ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ بات تھی کہ عیسائیوں کو غلام بنایا گیا. عرب کے لوگوں کے لیے تو یہ تھا کہ وہاں بچے اور عورتیں غلام بنائے جا سکتے ہیں، بڑے مردوں کو نہیں، وہ تو یا مسلمان ہو یا ان کو تہ تہ کر دیا جائے. بنی قریظہ کے قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، جب غلبہ حاصل کیا گیا تو ان کے تمام بالغ آدمی جو تھے سب تہ تہ کر دیے گئے، جو 400 یا 600 آدمی تھے، اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام لونڈی بنایا گیا تھا. یہ بھی ایک صورت ہے اگر حالات اس کو چاہیں تو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ تمام صورتیں ہوتی ہیں، جیسا مصلحت ہو اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے. تو فرمایا یا تو بعد میں احسان کرنا ہوگا یا پھر یہاں تک کہ لڑائی جو ہے ختم ہو جائے. لڑائی ختم ہونے کا ایک معنی یہ کہ فی الوقت موقوف ہو جائے لڑائی، یا یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ لڑائی کا سلسلہ ہی دنیا سے ہی ختم ہو جائے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ برابر تم میں سے ایک نہ ایک جماعت ضرور ایسی رہے گی کہ دشمن کا مقابلہ کرتی رہے گی، یہاں کی ان کا آخری حصہ دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اس کے بعد پھر جنگ ختم ہو جائے گی. مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پھر صرف مسلمان ہی رہ جائیں گے، کوئی اور دوسرا مذہب دین نہیں رہے گا، اور پھر دشمنی بھی نہیں ہوگی. ان کے زمانے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہوگا، دو آدمیوں کے درمیان ایسے بھی نہیں ہوگا کہ ساری دنیا میں دو آدمی جن کے درمیان اختلاف ہو، کچھ نہیں رہے گا. تو یہ کہ لڑائی موقوف ہو جائے گی دنیا سے، جب مسلمان ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، کافر دشمن باغی سرکش، پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بالفعل جو لڑائی شروع ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس وقت تک یہ کام یعنی برابر ہوگا. اللہ تعالی نے یہ جنگ کی جواز کی حکمت بیان فرمائی. اگر خدا چاہتا تو دشمنوں سے انتقام لے لیتا بغیر لڑائی، جیسا کہ اللہ نے بہت سی قوموں کو آسمانی عذاب اتار کر ہلاک کر دیا. قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات پچھلی سورت میں گزر چکے ہیں. اللہ نے آفتیں نازل فرمائی فرعون کا حال بھی کہ ان سے بغیر لڑائی کے ان کو ہلاک کر لیا. مطلب ہے اگر خدا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں, اس کی حکمت اور مصلحت اس کو چاہتی ہے لیبلو بعضکم ببعضن, تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزماتا بھی ہے کہ مسلمان کتنی جرد کرتے ہیں, کتنی قربانی دیتے ہیں خدا کے راستے میں, وہ کتنی جانفشانی کرتے ہیں, دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. آزمائش بھی مقصود ہے, اس لیے وہ قانون جہاد اور قانون جنگ اس نے رکھا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو, ٹکر لو, اور ٹکر لینے میں دونوں صورتیں, خدا کا فرمان ہے فیقتلون و یقتلون, دشمن کو بھی مارتے ہیں خود بھی مارے جاتے ہیں, دونوں باتیں ہوتی ہیں. دشمن کو ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا ہی بیٹھا رہتا ہے, وہ بھی پوری طاقت صرف کرتا ہے تاکہ تم کو ہلاک کر دے, تو دونوں صورتیں واقعہ ہوتی رہتی. اب یہ ہے کہ تمہارے جو آدمی مارے جائیں گے تو ان کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی, والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں, فلن یضل اعمالہم, اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, ان کے اعمال پورے کے پورے ان کے لیے آئیں گے اور ان کو بلند مرتبہ نصیب ہوگا. سیہدیہم, اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا. دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے, نیکی کی توفیق دیتا ہے, رائے رات بتلاتا ہے, نیکی کے کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر زندہ رکھتا ہے, بیدار رکھتا ہے اور ان کے حال کو درست کرے گا. ایک تو یہ بات ہوگی اور بل انتہا یدخلہم الجنہ, جنت میں داخل کرے گا. اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب شہید کا خدا کی راہ میں اللہ کی دین کی بلندی کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جب خون کا پہلا قطرہ اس کا گرتا ہے, اس وقت ہی اس کو معافی مل جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے, جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے, اور بہت سی خصوصیات اس کو نصیب ہو جاتی ہیں, عذاب قبر سے مامون ہو جاتا ہے وہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 آدمی اپنی جماعت یا خاندان کے گناہگاروں کے بارے میں اس کی شفاعت مقبول ہوتی ہے, اور اللہ تعالی بہت سی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتے ہیں, اور اس کے سر پر تاج رکھنے کا بھی ذکر آتا ہے. بعض شہید ایسے ہیں جن کے سر پر ایسا تاج رکھا جاتا ہے کہ جس کا ایک موتی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی, تمام دنیا کے ساز و سامان اتنا قیمتی تاج اس کے سر پر رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنے بلند درجے عطا فرماتا ہے, اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ سنام الاسلام یا الجہاد, اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد ہے, عزت جہاد سے نصیب ہوتی ہے, نظام اس سے قائم ہوتا ہے, شر و فساد اس سے مٹتا ہے, اور اگر شہادت نصیب ہو جائے تو بلند سے بلند درجے ملتے, اگر زندہ رہے تو وہ غازی ہوتا ہے اور اس کو بہت سے مواقع مل جاتے ہیں, مال غنیمت ملتا ہے, سلطنت ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, یہ سب چیزیں آتی ہیں, یہ جہاد کے ساتھ وابستہ ہیں. اور داخل کرے گا ان کو جنت میں جس کی پہچان کرا دی اللہ نے اپنے نبیوں کی زبان مبارک سے, بتا دی بھی جنت ایسی ہے وحی کے ذریعے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کی پہچان کرا دیے جنت کی, اس جنت میں داخل. اور پہچان کا بعض یہ بھی مطلب لیتے ہیں کہ جب وہ جائیں گے جنت میں تو اپنے ٹھکانے پر بالکل پہنچ جائیں گے, کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, جیسے دنیا میں آدمی بھول جاتا ہے کہ جو جانا ہوتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے, نہیں, ہر آدمی سیدھا اپنے ٹھکانے پر جائے گا, وہ ایسی پہچان ہوگی کہ وہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دنیا میں تو بھول بھی جاتے ہیں آدمی, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا, ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. یہ اس جنگ میں اور جہاد میں جو کام آنے والے لوگ ہیں, شہید ہونے والے لوگ ہیں, ان کے درجے بھی بیان فرما دیے اور اس کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی تو اللہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس ہلاکت ہے ان کے لیے اور ضائع کر دیے اس نے ان کے اعمال کو یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے اتارا ہے بس اللہ نے ضائع کر دیے ہیں ان کے اعمال افلم یسیروا کیا یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ نے ہلاکت ڈالی ان پر اور کافروں کے لیے اس جیسی ہی ایسی ہی چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالی کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور بے شک کافر لوگ نہیں ہیں ان کا آقا کوئی بھی ابتدا میں تمہید تھی اور اس کے بعد پھر جنگ کا قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر بزدلی نہیں دکھانی چاہیے جرات اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور خوب خون ریزی ہو جائے تو پھر باقی ماندہ جو لوگ ہوں ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور قیدی بنانا چاہیے اور یہ صورت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ جنگ موقوف نہ ہو ختم نہ ہو اور پھر ان کے بارے میں یا فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے یا احسان کر کے چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ بغیر لڑائی کے بھی قدرت رکھتا تھا کافروں کو مغلوب کر لیتا لیکن اس کا قانون ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور ابتلا میں رکھتا ہے انسانوں کو اس لیے اس نے اس جہاد کا حکم دیا ہے دشمن سے ٹکر لینے کا جس کے اندر مال اور جان کو لگانا پڑتا ہے اور کبھی جانیں کھپ جاتی ہیں آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں تو اگر ایسی صورت میں کوئی شخص مارا گیا اس کی جان تلف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند تر مرتبہ عطا فرمائے گا اور اس جنت میں اس کو پہنچا دے گا جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر دی ہے اپنے نبیوں کی زبان سے اس کی پہچان کرا دی ہے وہاں تک ان کو پہنچائے گا اور پھر ان لوگوں کے اعمال کو کسی طرح ضائع نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ اگلی آیت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جہاد میں شریک ہونا مال اور جان کو لگانا اس کی ایک حکمت اور اس کی جو طے میں بات ہے وہ اللہ نے سمجھائی ہے اور ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. یہ ہے جنگ اور جہاد میں شرکت کے وقت تعداد کی قلت، سامان کا مفقود ہونا، جماعت کا کمزور ہونا اور دیگر اسباب ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہاں حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے. اللہ تو غنی اور سمد ہے اور بے نیاز ہے، اس کو مدد کی کیا ضرورت. نہیں، اس سے مراد یہ ہے، یہ آیت اور اس قسم کا مضمون اور بھی صورتوں میں آیا ہے، سورہ حج کے اندر بھی ہے. تو اس سے مجازی معنی مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنی اور اللہ کے رسول کی مدد کرنی مراد ہے. ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کر دے گا. یہ ہے جہاد کرنے والی جماعت کو تسلی اللہ نے دی ہے اور وعدہ کیا ہے اس سے. یہ بڑی مشکل بات ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اور اللہ کے نبی کی امداد کے لیے اپنی مال اور جان کو پیش کر دینا اور لگا دینا. تو اسلام کا پروگرام یہی ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہی ہے اور اس کا پروگرام انقلابی ہی پروگرام ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنے کا، خدا کا دین ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ماننے کے بعد اس کے ماننے والے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اس دین کو اللہ کی عام مخلوق تک پہنچائیں. یہ عوام کا مذہب ہے عام لوگوں تک پہنچانا اور اس کو جاری کرنا اور قائم کرنا. یہ وہ ایمان والوں کی جماعت اس کی پابند ہے. اور پھر اگر یہ جماعت اللہ کے دین کو، جس کی بنیاد ایک طرف خدا تعالی کے ساتھ تعلق کو درست رکھنے والی، دین کی بنیاد جو ہے وہ کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ انسانوں کا تعلق درست ہو اور دوسری طرف عوام کا فائدہ، اسلام انسانیت کے جو طبی تقاضے ہیں اور اس کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عوام کے سامنے دین کو پیش کرتے ہیں، خاص لوگ تو اخیر میں چل کر کہیں قبول کرتے ہیں. دولت مند، سرمایہ دار، ڈکٹیٹر، مستبد ملوک، بڑے بڑے لوگ، یہ تو کوئی چارہ کار نہیں رہتا تو بعد میں دین قبول کرتے ہیں. وہ بدل اسلام و غریبہ والی بات ہوتی ہے، نادار لوگ ہی، کمزور اور عوام لوگ ہی اسلام کو قبول کرتے ہیں. اور پھر جو جماعت اس پروگرام کو آگے چلاتی ہے اس کو اللہ نے تسلی دی ہے. اس کی بنیاد علم پر ہے، اسلام جہالت کو مٹاتا ہے. اس کی بنیاد عدل پر ہے، ظلم کو مٹاتا ہے. کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کی بعثت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے، رفع التظالم من بین الناس. نبی جو ہیں اللہ کے رسول، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے طور طریقے سکھلاتے ہیں، ایمان کی حقیقت سے باخبر کرتے ہیں اور جزائے عمل سے واقف بناتے ہیں اور انذار کرتے ہیں، تبشیر کرتے ہیں اور سر سر لوگوں کے درمیان جو مظالم ہوتے ہیں اس کو بھی مٹانا ان کی نبوت کے حصے میں داخل ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر ظلم نہ کرے. دین کی بنیاد عدل کے اوپر ہے اور علم کے اوپر ہے. جہالت کو مٹانا اس کا کام ہے اور عدل اور انصاف کو قائم کرنا ظلم اور تعدی کو مٹانا. تو جو جماعت اس پروگرام کو لے کر اٹھے گی جو یہ انسانیت کے طبی تقاضوں کو پورا کرنے والا پروگرام ہے اور یہ عوام کے فائدے کی چیز ہے, تو جو لوگ اس پروگرام کو لے کر جائیں گے ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا, ٹکر لینی پڑے گی. تو جو مال اور جان کو لے کر قربانی کے لیے جائیں گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا خدا ان کی مدد کرے گا. یقینی بات ہے کہ ان کی اللہ تعالی مدد کرتا ہے. درمیان میں بڑے بڑے سلسلے آتے ہیں اور بڑی بڑی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کئی قسم کی کمزوریاں بھی آتی ہیں, لیکن بالانتہا اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اور اس کو غالب کرتا. اس میں خود غرضی کی بات نہیں ہے, کسی طبقے کا خاص مفاد مد نظر نہیں ہے, عام انسانیت کی بلائی کہ ہر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے اور انسانوں کے درمیان بھی ظلم و زیادتی نہ رہے. تو یہ ہے, یہ خدا کا دین, یہ انقلابی ہے پروگرام. جو جماعت اس کو لے کر اٹھے گی اور وہ تن من دھن کی بازی لگائے گی خدا اس کی مدد کرے گا. یہی بات سمجھائی گئی ہے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور یہ مال سے اور جان سے عظیم قربانی سے ہوگا. نبیوں کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں, وہ جہاد کرتے ہیں, وہ اس دین کو عوام تک پہنچاتے ہیں اور اس کو جاری کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور شدید قربانی دیتے ہیں. جو ایسا کریں گے خدا ان کی مدد کرے گا, اور ایک یہ بات بھی ہوگی قدموں کو مضبوط رکھے گا. جو خدا کے دین کی مدد کرے گا خدا اس کے قدموں کو, یہ قدموں کو مضبوط رکھنا دنیا اور آخرت دونوں مقام میں ہوگا. دنیا میں صراط مستقیم پر اس کے قدم مضبوط رہیں گے, دشمن کے مقابلے میں خدا ان کے قدموں کو مضبوط رکھے گا, اور اس کے علاوہ بھی تمام دین کے تقاضوں کے مواقع میں ان کے قدم ثابت رہیں گے, اڈاون ڈول نہیں ہوں گے, ادھر ادھر سیدھے رہیں گے. اور قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ پل صراط پر سے بھی ان کے قدموں کو مضبوط رکھے گا. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ من ابلغا حاجت من لا یستطیع ابلاغا, بھائی جو غریب آدمی کسی حاکم تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتا, جو آدمی اس کو پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت والے دن ثابت رکھے گا کہ اس نے بڑا کام کیا ہے. غریب کا کام, غریب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا, اس نے پہنچا دیا وہاں تک. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے قدموں کو قیامت والے دن ثابت رکھے گا. جب پھسلیں گے قدم اور لوگ جہنم میں گریں گے, اس وقت قدموں کو ثابت رکھے گا, اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے قدم مضبوط ہوں گے, ثابت ہوں گے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے بزرگوں میں عظیم المرتبت مفسر تھے اور بڑے انقلابی انسان تھے, خدا پرست تھے, انگریز کے بہت دشمن تھے, 25 سال جلاوطنی کا زمانہ گزارا انہوں نے, اور وہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے, بے پناہ. اللہ نے اسلام میں بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی, بے پناہ ذہین تھے, قوت قدسیہ کے مالک تھے, اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی. تو وہ فرماتے ہیں یہ قدموں کے ثابت رکھنے کی بات بھی سمجھائی ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا, چیز پائیدار اس وقت ہوتی ہے جب عوام میں آ جائے. جب عوام میں آتی ہے, عوام لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں, وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے. اسلام بھی ابتدائی دور میں جہاں گیا اور عوام نے اس کو قبول کیا اور وہ راسخ ہو گیا, وہ عام لوگوں نے, وہ آج تک ان جگہوں میں اسلام ٹکا ہوا ہے, قائم ہے. صدییں گزر گئی, عوام میں جب آتا ہے, عوام میں تو آج کل کیا ہے, کفر شرک کھیل تماشے لاب و لاب کی چیزیں عوام میں بسی ہوئی ہیں. دین کی تو بات ہے کوئی نہیں, دین تو خاص لوگوں کے پاس ہے, سو میں بھی ایک کا دکا آدمی ہے دیندار. اس واسطے جب یہ عوام میں آئے گا, ہر آدمی اس کا پیروکار ہوگا, اس کو رسوخ حاصل ہوگا, پختہ ہوگا, اس کے بغیر پختگی نہیں آتی. تو بہرحال اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, جو خدا کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور بر ضرور اس آدمی کی مدد کرے گا اور قدموں کو ثابت رکھے گا تمہارے. یہ جہاد کی حکمت فلسفہ اور جہاد کرنے والی اور دشمن سے لڑنے والی جماعت کے بارے میں یہ بشارت ہے خدا تعالی کی جانب سے. اور جو لوگ کافر ہوئے بس ہلاکت ہے ان کے لیے, خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے, کیونکہ ایمان سے خالی ہیں, ان کے قدم نہیں ٹکیں گے. ان کا فلسفہ جہالت پر مبنی ہے اور غلط پروگرام کو وہ چلاتے ہیں, لہذا خدا تعالیٰ ان کو مغلوب کرے گا اور ان کے قدم ثابت نہیں رکھے گا. تو یہ ہے, خدا نے ان کے اعمال کو اگر نیک اعمال بھی کیے ہیں تو وہ بھی برباد ہو گئے, کیونکہ ایمان نہیں موجود اس کی تہ میں, جس کی وجہ سے اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے, ثقل پیدا ہوتا ہے, وزن آتا ہے, مقبولیت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں. اور یہ کیوں خدا نے ان کافروں کے اعمال کو کیوں ضائع کر دیا ہے, ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, اللہ نے جس پروگرام کو انسانیت عامہ کی بہتری اور مفاد کے لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھیں اور توحید اور ایمان کے عقیدے کو اختیار کریں, شرک اور کفر سے متنفر ہوں, تو جس چیز کو اللہ نے اتارا ہے اس کو یہ ناپسند کرتے ہیں, لہذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. خدا کے نازل کیے ہوئی حقیقت کو جو ناپسند کرتا ہے خدا اس کے عمل کو برباد کر دے. اللہ نے انسانیت کی بہتری کے لیے یہ ایمان اور توحید کا عقیدہ سمجھایا ہے, تعلق باللہ کی استواری کا یہی مطلب ہے, اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کرنا, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنی اور ان کے حقوق بھی ادا کرنے, یہ بات دین سکھلاتا ہے. اور خدا کی یہ ہدایت جو اس نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے, جو اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور ناکارہ کر دیتا ہے, جو خدا کے دین اور اس کی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں. یہ تنبیہ والی بات بھی کی گئی ہے, مکے کے لوگ بھی تھے, عرب کے لوگ بھی, دوسرے کافر بھی, مشرک بھی, دین کو جو ناپسند کرتے ہیں, خدا کی ہدایت اور خدا کی کتاب پروگرام کو ناپسند کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں اپنے پروگرام چلاتے رہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی, اولم یسیروا فی الارض, زمین میں یہ چلے پھرے نہیں, یہ دیکھتے. عرب کے لوگ اطراف میں جب جاتے تھے تو وہاں پرانے لوگوں کا حال معلوم ہوتا تھا. عرب کے اطراف میں یہ قوم سمود کے کھنڈرات موجود تھے جن کو عبور کر کے جاتے تھے لوگ شام کی طرف. یہ قوم سمود بھی اس پروگرام کی مخالف تھی جو نبیوں نے پیش کیا تھا, اور اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے اور بھلائی کے لیے نازل فرمایا تھا, پھر ان کا کیا اثر ہوا. ادھر یمن کی طرف قوم عاد تھی, پرانے عاد جو ہلاک ہو چکے تھے, اور ادھر دوسری طرف قوم ثبوت کے کھنڈرات تھے. تو عرب لوگ اس سے باخبر تھے, اللہ نے فرمایا چل کر چل نہیں دیکھا کیا انجام ہوا ان کا. یہ لوگ مفسد تھے اور خدا کے دین کو مٹانا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیف کان عاقبت الذین من قبل. اس خیال سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور نافرمانوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے خدا کے باغی اور سرکش ان کے کھنڈرات وغیرہ کو دیکھنا یہ اچھی چیز ہے کہ وہاں سے انسان عبرت حاصل کرے. دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے, کیسے صنع کاریگر انجینئر تھے, ماہرین فن تھے, بہت کچھ طاقت اور قوت کے مالک تھے, لیکن خدا نے ان کو ان کی کفر شرک نافرمانی کی بدولت ہلاک کر دیا, مٹا دیا دنیا سے. تو یہ جو مخاطب لوگ ہیں ان کے لیے تنبیہ کا مقام ہے, ان کو عبرت دلائی گئی ہے. چل پھر کر نہیں دیکھا ان کا کیا انجام ہوا, وہ ان سے پہلے گزرے قوم لوط کی بستیوں کا حال بھی, آپ فرعونیوں کا بھی حال معلوم کر سکتے ہیں, جا کر ان کے نشانات دیکھ سکتے ہیں مصر کے اندر اور دوسرے بھی جو جہاں جہاں کوئی نشانات ہیں, کنڈرات ہیں یا کوئی چیزیں باقی ماندہ ہیں تاریخ میں, ان سب کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں. دمر اللہ علیہم, اللہ نے ان نافرمانوں پر ہلاکت ڈالی. تدمیر کے معنی ملیا میٹ کرنا, ہلاک کر دینا. ان کی عمارتوں کو بھی تباہ کیا, تمدن کو بھی ختم کیا اور ان کے ذاتوں کو بھی اللہ نے مٹا دیا. خدا نے ان پر ہلاکت ڈالی مختلف طریقوں سے. وللکافرین امثالہ, کافروں کے لیے ایسی چیزیں ہیں, مکے کے کافر ہوں یا دوسرے عرب کے ہوں یا بعد والے ہوں, وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ خدا ان کو بھی اسی طریقے سے کسی نہ کسی آفت میں مبتلا کر دے گا. اگر وہ باز نہیں آئیں گے, ظلم و تعدی سے باز نہیں آئیں گے, کفر شرک سے باز نہیں آئیں گے, غلط بات کو چلائیں گے, صحیح بات کو مٹانے کی کوشش کریں گے, تو خدا تعالیٰ ان پر بھی اسی طرح ہلاکت ڈال سکتا ہے جیسا قوم سمود پر ڈالی, قوم عاد پر ڈالی, قوم لوط پر ڈالی, فرعونیوں پر ڈالی, مدین والوں پر ڈالی. فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے ایمان والوں کی. ایمان والے جو ایک صحیح پروگرام کو لے کر انسانیت عامہ کے مفاد کی بات کرتے ہیں, پوری انسانیت کی بہتری کی بات کرتے ہیں اور صحیح پروگرام لے کر جب وہ آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کارسازی فرماتا. مولا کے لفظ کے بہت سے معنی آتے ہیں, اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے. قرآن میں یہ معنی بھی استعمال ہوا, ان الکافرین لا مولا لہم. مولا سے مراد یہ اس مقام میں کارساز ہے, دوسرے مقام میں آقا اور مولا کا معنی, مولا کا معنی آقا اور سردار مالک, یہ بھی معنی ہے. رفیق اور ساتھی بھی ہوتا ہے, بہت سے معنی ہوتے ہیں. تو اس مقام میں یہ کارسازی کا معنی دے رہا ہے. بے شک اللہ تعالی کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایماندار اور صحیح بات کو وہ دنیا میں چلاتے ہیں اور اس دین کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ ان کی کارسازی فرماتا ہے. اور کافروں کا کوئی آقا نہیں ہے. جیسا احد کے موقع پر ابو سفیان جب فخر کے طور پر یہ کہتا تھا لنا العزا ولا عزا لکم, تمہارے لیے تو عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے, تو حضور نے فرمایا اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, آقا ہے, مالک ہے, سردار ہے, کارساز ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں, تم ان جھوٹے معبودوں پر فخر کرتے ہو. یہ سب باطل ہیں اور زائل ہیں, کوئی حقیقت نہیں رکھتے. حقیقت میں آقا اور مولا تو خدا کی ذات, سردار بھی ہوئی ہے, مالک بھی ہوئی ہے اور کارساز بھی ہوئی ہے. تو اللہ نے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو تسلی دی اور یہ کہا کہ تم خدا کے دین کی مدد کرو گے, خدا تمہاری کارسازی کرے گا, دشمن کو مغلوب کرے گا, تم کو غالب کرے گا. اور یہ پروگرام ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانیت کے لیے پسند فرما کر نازل فرمائے.